हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में कैसे जाना, दसवां भाग। इसलिए एक अकेला क्लोरोफिल का परमाणु खुद से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को अंजाम नहीं दे सकता है। इसके लिए उसे समूहों में काम करना होगा जिनमें एंजाइम का होना अनिवार्य है। अगर कोई कोशिका टूटी हो तो उसका माइटोकॉन्ड्रिया आसानी से मिल जाता है। क्लोरोप्लास्ट बड़े और जटिल होने के कारण बहुत जल्दी टूटते भी हैं। इसलिए जब किसी पौधे की कोशिका टूटती है तो उसके क्लोरोप्लास्ट के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वे अकेले फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। 1954 में अमेरिकी पुलिस वैज्ञानिक डेनियल आई अर्नान पहली बार पौधों की कोशिका को सावधानी से तोड़ पाए, जिससे उनका क्लोरोप्लास्ट साबुत बाहर निकला और उनसे फोटोसिंथेसिस सफलतापूर्वक हो पाई। इसमें चौथा अंश इंटरमीडिएट्स, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इतने जटिल क्यों होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन और ग्लूकोज को मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी क्यों नहीं बनाते हैं? क्लोरोप्लास्ट कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलाकर ऑक्सीजन और ग्लूकोज क्यों नहीं बनाते हैं? उनकी प्रक्रिया इतनी सरल क्यों नहीं है? अगर ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ एक ही चरण में मिलाया जाता तो उससे बहुत अधिक ऊर्जा पैदा होती है और कोशिकाएं उसे संभाल नहीं पाती हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी एक ही चरण में मिलते तो उसके लिए एक बार में बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती। कोशिकाएं इतनी ऊर्जा सलाई नहीं कर पाती। इसलिए दोनों ही परिस्थितियों में प्रक्रिया धीरे धीरे ही जारी रहती है। इसलिए एक बदल के बाद दूसरी छोटी बदल होती है, जिससे कि ऊर्जा कम मात्रा में उत्पन्न हो और कम मात्रा में ही उपयोग हो। छोटी मात्रा में बदल को कोशिकाएं दोनों दिशाओं में स्वीकार करती हैं। इसका मतलब है कि सभी छोटे परिवर्तन नियंत्रित होने चाहिए। कोई भी बहुत तेज या हल्की गति से ना हो और सभी सही क्रम में हो। इसका मतलब है कि हर एक परिवर्तन का नियंत्रण एक विशेष एंजाइम द्वारा हो। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों का संयोजन सावधानी से हो, जिससे कि सब कुछ अच्छी तरह हो सके। छोटे छोटे परिवर्तनों से ग्लूकोज के परमाणु बनने की श्रृंखला एक और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के परमाणु बनने की श्रृंखला दूसरी दिशा में चलती है। इन परमाणुओं को इंटरमीडिएट्स कहते हैं। वे बहुत अल्प मात्रा में ही पैदा होते हैं और उन्हें तुरंत ही अगले चरण में भेजा जाता है, जहां वे बनते ही उपयोग हो जाते हैं। 1905 में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक आर्थर हार्डिन इस विषय का अध्ययन कर रहा था कि जब कुछ विशेष कोशिकाएं टूटती हैं तो वे ग्लूकोज को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलती हैं। इस परिवर्तन में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है और यह सांस लेने की प्रक्रिया से ज़्यादा सरल होता है, पर उससे करीबी से जुड़ा होता है और छोटे छोटे चरणों में संपन्न होता है। जिस पानी में कोशिकाएं तैर नहीं थी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुलों से ग्लूकोज का टूटना साफ जाहिर होता है, पर कुछ देर बाद बुलबुलों का बनना बंद हो जाता है। पर कोशिकाएं अभी भी जिंदा थी और काफ़ी मात्रा में ग्लूकोज भी मौजूद था। फिर सब कुछ एकदम बंद क्यों हुआ?